855-855-855. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia. Po godzinie 18:00 popołudniowa audycja. Zapraszamy do trójki do 19:00. Dziś pierwszy dzień kwietnia. Mamy środę. Mamy serwis. Artur Wertowski. Osoby łamiące kwarantannę będą bezwzględnie karane, zapowiedział to szef MSWiA na wspólnej konferencji z komendantem głównym policji. Firmy turystyczne będą mogły o pół roku opóźnić termin zwrotu pieniędzy za odwołane wyjazdy. To jeden z zapisów tarczy antykryzysowej. Do 10 tysięcy testów koronawirusowych na dobę planuje przeprowadzać Belgia. Wdrożenie przez policję szybkiej ścieżki karania osób nieprzestrzegających dystansu społecznego, zapowiada szef MSWiA Mariusz Kamiński. Na wspólnej konferencji z komendantem głównym mówił m.in. o tym, jak służby będą reagować przy łamaniu wprowadzonych wczoraj zasad bezpieczeństwa pomagających w walce z koronawirusem. W ciągu ostatnich dni sprawdzono około 150 tysięcy osób przebywających na kwarantannie. Z tej liczby zaledwie 0,5% dopuściło się naruszeń. Minister Mariusz Kamiński podziękował za tę społeczną solidarność. Zapowiedział jednak bezwzględne karanie osób, które ją złamią. Będzie szybka ścieżka karania takich osób, które narażają nie tylko siebie, ale przede wszystkim innych. Tylko dziś polskie ulice patroluje około 20 tysięcy policjantów wspartych przez 1500 żołnierzy. Komendant główny policji Jarosław Szymczyk zaapelował o zrozumienie tej trudnej sytuacji i odpowiedzialne zachowanie. Zastanówmy się 3 razy, zanim wyjdziemy, czy na pewno musimy, bo to nasze wyjście może spowodować, że ktoś straci życie lub zdrowie. Bo my prosimy was bardzo, zostańcie w domach, my zrobimy całą resztę. Od północy obowiązują nowe obostrzenia wprowadzone przez rząd w związku z epidemią koronawirusa. Za ich złamanie grozi kara do 30 tysięcy złotych. Przemysław Lis, Polskie Radio. A w Polsce jest 2420 potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem. To informacje podane przez resort zdrowia przed 15:00. Spośród chorych zmarło 36 osób. Firmy turystyczne będą mogły na pół roku opóźnić zwrot pieniędzy za wyjazdy odwołane z powodu pandemii koronawirusa. To jedno z założeń tzw. tarczy antykryzysowej, która weszła w życie dzisiaj po północy. Specustawa zawiera szereg rozwiązań dotyczących branży turystycznej. Mają one uchronić rynek przed falą upadłości firm. O szczegółach Paweł Mytlewski. Celem przyjętych rozwiązań jest utrzymanie płynności biur podróży, które nawet w normalnych okolicznościach nierzadko mają problemy finansowe. Specustawa pozwoli im odsunąć termin zwrotu pieniędzy za odwołane wycieczki nawet do pół roku od momentu rozwiązania umowy. Branża turystyczna skorzysta też z ogólnych rozwiązań tarczy antykryzysowej, w tym z dopłat do pensji pracowników na czas, gdy biura podróży nie obsługują klientów. Mówi Marlena Maląg, minister rodziny, pracy i polityki społecznej. Może pracodawca obniżyć o 20% wynagrodzenie i zarówno czas pracy pracownikowi, państwo i pracodawca biorą na siebie koszty po połowie tego obniżonego wynagrodzenia. Kolejnym rozwiązaniem są vouchery, które biura podróży mogą przekazywać klientom zamiast zwrotu gotówki. Taki voucher ma być ważny przez rok i opiewać na taką samą kwotę jak koszt odwołanej wycieczki. W założeniu to rozwiązanie ma dać firmom turystycznym więcej czasu na odrobienie strat. Paweł Mytlewski, Polskie Radio. A ważne informacje na stronie gov.pl, łamane przez tarcze antykryzysowe, a także na portalu polskieradio24.pl. Rok szkolny ma zakończyć się zgodnie z terminem, tym samym wakacje nie będą skrócone, tak mówił na antenie programu trzeciego Polskiego Radia minister edukacji Dariusz Piątkowski. Na razie w związku z epidemią koronawirusa szkoły i uczelnie są zamknięte do 10 kwietnia. To dlatego wprowadziliśmy realizację podstawy programowej w sposób zdalny czy poprzez kształcenie na odległość, aby nie było potrzeby wydłużania czasu zajęć dydaktycznych. Resort edukacji poinformował, że od 9 do 14 kwietnia będzie przerwa świąteczna. W tym czasie nauczyciele nie będą prowadzić lekcji online. Ponad 57 tysięcy testów na koronawirusa od początku epidemii przeprowadziła Belgia. Tamtejszy rząd chce wykonywać jednak 10 tysięcy testów każdego dnia. Belgia ostatnio zwiększyła liczbę przeprowadzanych dziennie testów. Kilka tygodni temu było ich około 1000, wczoraj ponad 4000. Belgijskie Centrum Kryzysowe przyznało, że to poniżej wyznaczonego celu, ale jak podkreślił rzecznik Emmanuel André, wkrótce cała infrastruktura powinna być gotowa, by go zrealizować. Jesteśmy świadomi, że liczba testów, które przeprowadzimy każdego dnia, jest ważnym elementem, jednym z kilku, naszej zdolności do odpowiedzi na tę epidemię. Zwiększenie liczby testów jest możliwe dzięki metodzie opracowanej przez belgijskie uniwersytety, wykorzystującej mniejsze ilości odczynników. Ponadto szpitale zaczynają korzystać także z szybkich 15-minutowych testów antygenowych opracowanych przez niedużą belgijską firmę z Żemblu. Beata Płomecka, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro na południowym wschodzie sporo słońca, na pozostałym obszarze pochmurno, z większymi przejaśnieniami. Na północy może popadać deszcz, temperatura 6 na północy i podobnie na Pogórzu, by nawet do 9, tam 12 na pozostałym obszarze. Wiatr słaby, umiarkowany, miejscami porywisty, nad morzem dość silny, w porywach do 75 km na godzinę. Zachodni, południowo-zachodni. Zapraszamy do reklamy. Idealny miejski samochód powinien sprawiać, że w jego wnętrzu czujesz się jak w domu. Taki jest Lexus CT z samoładującym elektrycznym napędem hybrydowym, dzięki któremu korzysta z silnika elektrycznego przez większość czasu w mieście. Teraz innowacyjny Lexus CT z rocznika 2020 w leasingu Smart Plan już od 967 zł netto miesięcznie. Zarezerwuj samochód online bez wychodzenia z domu. Poznaj szczegóły na lexus-polska.pl. Lexus. Stop smog. Go hybrid. Hej, spójrz na swój telefon. Ten telefon z aplikacją Lidl Plus umie takie rzeczy, że nie uwierzysz. Na przykład oszczędza Twoje pieniądze. Wystarczy, że otworzysz aplikację Lidl Plus, aktywujesz kupony i masz. Wybrane kiełbasy Pikok i Pikok Pure 30% taniej. Oraz duże czekolady Milka 6,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Sprawdź szczegóły promocji w aplikacji i pozwól swojemu telefonowi oszczędzać. Lidl. Więcej na radość z życia. Żegnamy reklamy. Życzyć mi na pocztówce nie wiadomo skąd. Wesołych świąt, wesołych świąt, wesołych świąt. Mogłaś być już na dnie, a nie byłaś nigdy. Nie dowiesz się, co straciłaś. Mogłaś. życzyć mi. To grupa Lady Punk. Nie tylko z koronawirusem człowiek żyje, dlatego uśmiechajmy się czasem mimo wszystko, zwłaszcza, że dzieci wiedzą lepiej. Katarzyna Stoparczyk. Co będziecie robili, kiedy dorośniecie? Ja będę leczyć zwierzęta, bo piesek mojej babci ma już 16 lat. A babcia jeszcze starsza. Proszę pani, ja będę leżał na kanapie. Ale jak na kanapie? Ja widziałem mojego dziadka, jak leżał na kanapie. Dziadka Jurka. W ogóle nie chciał się z tej kanapy ruszyć. Ale się odsuwał, żeby babcia nie krzyczała. Kacper, przecież musisz jeszcze pracować. Mój dziadek to pracował, ale się strasznie zmęczył. A ty jeszcze nie będziesz zmęczony, tak? To tak działa. Nie. To lenistwo go będzie rozpierać. Kacper, a co swoją żoną, kiedy dorośniesz, wiesz, kiedy się ożenisz? Musisz mieć babkę. Będę. A kto zarobi na żonę? Na dziecko, na chomika, jak będziesz miał? Ale będę strażakiem, tylko ja nie będę wchodził do ognia. Będę ratował pomalutku. I teraz na kanapie tak trochę będę ratował. Ja już teraz się szykuję na strażaka. Strażacy mają 5 litrów wody, są przygotowani w każdą godzinę, nocą, lecz rankiem. Ale strażacy to jeszcze nie koniec dnia. Oni jeszcze raz ruszają, jak kota trzeba uratować z drzewa. No to muszę być jego żoną chyba. Będę się znała na zwierzętach, bo lubię zwierzęta. Mój tata na dodatek ma kota. No to będzie w porządku. Do której ty szkoły będziesz chodzić? Myślę, że do takiej, do której moja mama chodziła, kiedy była mała. A na jakiej ulicy? Bo ja chyba... Tam, gdzie jest taka brama. A na dodatek dwie bramy. Umiałabyś to mi jakoś zapisać? Czy umiałabym? Bo ja się mylę trochę w pisaniu. W literkach się mylę. No, poproś mamę. No, mamy, poproszę. Do czego potrzebne ci to jest? Żeby mi nie spadła z oka. Z oka? Niech pani zobaczy. Nie może spaść oczu, bo jak będzie miał żonę. A ty chcesz mieć męża strażaka? Też mogę być jego żoną, bo przecież kobietą jestem. Była mowa o dziadkach. A propos dziadków? Mam już swoje lata. Trapią mnie różne choroby. Koronawirusa mogę nie przetrwać. Dlatego proszę, zostań w domu. Trzynaście minut po 18:00. Jasmine Archer. Just by the waist for a taste of man's greatest adventure. Whoa. Panie Andrzeju, witam. Dzień dobry, halo. Witam, panie Kubo. Mieliśmy kiedyś przyjemność w Zielonej Górze być na koncercie noworocznym Filharmonii i udało mi się zdobyć od pana kubek trójki. Ale dzwonię z życzeniami. Aha. Natomiast chciałem się podzielić trójkami, w jaki sposób jestem uzależniony od trójek. Mieszkałem w trzech miastach. Mieszkania miały numer 33. Mhm. Jest nas trzech braci. Z tych trzech braci jest sześć córek. Czyli babcia miała, mama moja miała sześć wnuczek, dwa razy po trzy. No i na koniec ja jestem szczęśliwym ojcem trzech córek. No i podobno jeszcze ma pan trzy pomysły co najmniej na dzisiejsze popołudnie i wieczór. No w tej chwili właśnie skończyłem pracę w ogrodzie. Za chwilę będzie kolacja, a wieczorem no myślę, że będę słuchał w dalszym ciągu trójki, bo to uzależnienie całkowite. Mówiłem, że trzy sposoby. Pozdrawiam pana, dziękuję. To była Jasmine Archer. 7 trójek na początku, 22, prawie 18 już minut po godzinie 18. Uwaga! W ciągu dnia dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być zanieczyszczone wirusem. Dlatego powstrzymuj się od uścisków, całowania i podawania dłoni na powitanie lub pożegnanie. Więcej informacji na stronie gis.gov.pl. Tu program trzeci Polskiego Radia, popołudniowa audycja. Zapraszamy do trójki. Grupa The Stranglers. Golden brown, texture like sun, lays me down, with my mind she runs throughout the night. Never a frown with golden brown. Every time, just like the last, on her ship, tied to the mast, two distant lands, takes both my hands. Never a frown with golden brown. Temptress, through the ages she's heading west, from far away, stays for a day, never a frown with golden brown. Mam nadzieję, że już za chwilę połączenie z Moskwą, z Maciejem Jastrzębskim. Tymczasem... Poprzez życia ciągłych trudów człowiek biegnie jak szalony, a tu ciągle są problemy, część prawdziwych, część zmyślonych. I tak czasem sobie myślisz, po co wszystko, na co to to. Zapominasz wszak o jednym, aby nie być idiotą. Dlatego zostańmy w domu. Dlatego zostańmy w domu. Dlatego zostańmy w domu. Dlatego zostańmy w domu. By nic złego w trudnym czasie nie trafiło się nikomu. Dlatego zostańmy w domu. Dlatego zostańmy w domu. Dlatego zostańmy w domu. Dlatego zostańmy w domu. Zostańmy w domu. Dariusz Kozakiewicz, podpora gitarowa Perfektum. A skoro tak... Emocje już opadną, jak po wielkiej bitwie kurz. Gdy nie można mocą żadną wykrzyczanych cofnąć słów, czy w milczeniu białych haniebnych flag zejść z barykady. Czy podobnym być do skały, posypując solą ból, jak posąg pychy samotnie stać? Gdy ktoś, kto mi jest światełkiem, gaśnie nagle w biały dzień, na drodze za zakrętem przeznaczenie spotka mnie. Czy w bezsilnej złości łykając żal dać się powalić? Czy się każdą chwilą bawić, aż do końca wierząc, że los innymi pisany jest. Płyniemy przez wielki Babilon. Pokonani. Nim się ogień w nas wypali, nim ocean naszych snów łyżeczką się odmierzy świat. Kiedy ze sceny kolanem. Wśród tandety lśniąc jak diament, być zagadką, której nikt nie zdąży zgadnąć, nim minie czas. To grupa Perfect. 27 minut już prawie po godzinie 18 w Moskwie. Maciej Jastrzębski, witam, dzień dobry, słyszymy się? Dobry wieczór, witam. Dobry wieczór. W Moskwie wielka, wiem, powszechna kwarantanna. Zamknięte są parki, kina, zakłady usługowe, centra handlowe. Tydzień wolny od pracy. Jakie jeszcze wprowadzono ograniczenia? Mieszkańcom Moskwy wolno spacerować? Wolno spacerować na razie jeszcze bez przepustek. Ja się uśmiecham, dlatego że od 4 kwietnia będzie obowiązywał system tak zwanych QR kodów, czyli każdy będzie musiał się połączyć najprawdopodobniej ze stroną internetową Urzędu Administracji tutaj Moskiewskiej, Moskiewskiego Ratusza. Na tej stronie zgłosić, od jakiego adresu dzwoni, jaki jest jego numer telefonu, jak się nazywa i dokąd chce wyjść. Wyjść oczywiście może do najbliższego sklepu, do najbliższej apteki albo z psem na spacer. Nie mówimy tutaj o osobach, które pracują i będą miały specjalne, stałe przepustki na poruszanie się po Moskwie. W tym na szczęście okazało się dzisiaj także i korespondenci zagraniczni będą mogli poruszać się bez problemów po Moskwie, by opowiadać Państwu o tym, co dzieje się w rosyjskiej stolicy. Ale te wszystkie ograniczenia, które zostały wprowadzone, zdaniem rosyjskich służb sanitarno-epidemiologicznych, no, można powiedzieć, że przynoszą pierwsze efekty. 3 dni temu w Rosji ujawniono 302 przypadki zakażenia koronawirusem, 2 dni temu 500, a wczoraj na dzisiaj około 440 chorych. I zdaniem szefowej Rospotrebnadzoru, to jest taki urząd sanitarno-epidemiologiczny tutaj w Rosji, Anny Popowej, te ograniczenia doprowadzają do tego, że zatrzymuje się na pewnej stałej, na stałym poziomie ten codzienny przyrost osób zakażonych koronawirusem, a to zdaniem służb sanitarno-epidemiologicznych tutaj w Rosji jest dość optymistycznym, takim można powiedzieć, ptaszkiem wiosennym, jeśli chodzi o czarne chmury koronawirusa. Ja trafiłem na portal informacji z portalu Bielsat.eu. Ten portal podał informację, powołując się na moskiewski sztab do walki z koronawirusem, choć to są wiadomości nieoficjalne, że 40% pacjentów, którzy są w tej chwili pod respiratorami w szpitalach, to osoby poniżej 40 roku życia. Oficjalnie władze przekazują takie informacje, takie wiadomości? Tak, ja sam 3 albo 4 dni temu przygotowywałem korespondencję na ten temat. To była taka korespondencja, ostrzeżenie do wszystkich ludzi, którym wydaje się, bo takie też były jakby apele ze strony rosyjskich lekarzy do młodych ludzi chodzących po mieście, uczestniczących w różnych imprezach, spotykających się w parku. Słuchajcie, nie bądźcie chojrakami, bo to także i was dotyczy. Oprócz tego, że zarazicie swoich rodziców, dziadków, pradziadków, to jeszcze sami narażacie się na utratę zdrowia, a kto wie, czy nie życia. I dane statystyczne, jakie były przedstawiane, wskazywały, że około 40%, tak jak wspomniałeś, procent osób poniżej 40 roku życia, między 18 a 40 rokiem życia, to są osoby, które znalazły się w tamtym czasie. Nie wiem, jak te statystyki wyglądają dzisiaj, bo ja materiał przygotowywałem tydzień temu, znalazły się pod respiratorami. Władimir Putin zdecydował, że od dziś rozpocznie się taki wiosenny pobór do armii. O co chodzi? Z czym to związane? No to jest pobór, który jest zawsze wiosną i jesienią. Myśmy się od tego odzwyczaili, bo jeśli dobrze pamiętam, to na przełomie lat 80. i 90., nie wiem, który to był rok, 91., 2., 3., czy nawet, no chyba 90., 91., tak? Skończył się w Polsce pobór do wojska, ten obowiązkowy. Natomiast w Rosji on cały czas trwa. W tym roku około 138 chyba tysięcy młodych ludzi w wieku od 18 do 27 roku życia otrzyma karty powołania do armii. Część z nich już teraz w kwietniu ustawia się w kolejkach i także z tych danych przekazywanych przez Ministerstwo Obrony kilka dni temu wynikało, że ci ludzie będą przyjmowani do wojska, wcielani do armii, do tej służby obowiązkowej w takimi, można powiedzieć, falami. W pierwszych tygodniach ileś tam tysięcy młodych ludzi trafi prosto do kwarantanny, przejdzie 2-tygodniową kwarantannę i dopiero zostaną rozwiezieni do jednostek wojskowych, do koszar i otrzymają służbowe przydziały i potem następna partia, więc ten pobór nie został zatrzymany. On może ze względu na ograniczenia, które są systematycznie zaostrzane w Rosji w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 nieco przedłużyć się w czasie. Nie będzie to tak, że w ciągu miesiąca z ponad 130 tysięcy młodych ludzi trafi do armii, ale w ciągu na przykład 2 czy 3 miesięcy, ale pobór nie został zatrzymany, mimo że wiele organizacji, szczególnie tych broniących praw człowieka i wolności obywatelskich, apelowało do Władimira Putina, by jednak na czas pandemii ograniczyć ten pobór do wojska i pozostawić młodych ludzi tam, gdzie oni w tej chwili są i gdzie czują się bezpiecznie. Bardzo dziękujemy za te informacje z Moskwy dla państwa. Maciej Jastrzębski. Tu program trzeci Polskiego Radia. Zapraszamy do reklamy. Polskie Radio poleca. Unikatowy, 5-płytowy album związany z obchodami 10. rocznicy katastrofy pod Smoleńskiem. Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Lech Kaczyński. Świadectwo. Pełne fonograficzne kompendium wiedzy na temat prezydentury profesora Lecha Kaczyńskiego. Archiwalne wypowiedzi prezydenta i album z wyjątkowymi fotografiami. Wydawnictwo pod patronatem Rady Mediów Narodowych, dostępne m.in. na stronie sklep polskieradio.pl. Polecamy. Żegnamy reklamy. 27 minut pozostało do 19. Bardzo ważny projekt. Bardzo ważny projekt. Sylwia Zadrożna, zapraszam, a naszym gościem jest Daniel Obajtek, prezes PKN Orlen. Dobry wieczór. Dobry wieczór, pani redaktor, dobry wieczór państwu. Dziś koronawirus to temat numer jeden i od niego nie uciekniemy, ale zacznijmy od decyzji Komisji Europejskiej, która zgodziła się na to, aby Orlen przejął energię. Co teraz dalej się będzie w tym procesie dziać? Przyjmujemy to z wielkim zadowoleniem. Idziemy dalej w tym proces i sądzę, że do końca kwietnia staniemy się, mamy taką nadzieję, staniemy się właścicielem grupy Energa. Jest to bardzo ważny krok w budowaniu multienergetycznego koncernu i taki multienergetyczny koncern zdecydowanie będzie silniejszy, zdecydowanie będzie bardziej odporny na wahania w gospodarce i my nic nie robimy innego niż to, co już dawno Europa ma za sobą. Łączymy spółki, by powstał multienergetyczny koncern, byśmy mogli mieć zdecydowanie większe możliwości inwestowania. Dziś generalnie powinniśmy budować niskoemisyjne źródła wytwarzania, zeroemisyjne źródła wytwarzania i jako Orlen będziemy mieć to zaplecze finansowe, żebyśmy jeszcze bardziej mogli rozwijać grupę Energa i wspólnie się zdecydowanie bardziej rozwijać. Sądzę, to co podkreślam, że do końca kwietnia przeprowadzimy ten proces. No właśnie, grupa Energa posiada elektrownie wodne, lądowe, farmy wiatrowe, farmy fotowoltaiczne. Rozumiem, że to jest potencjał, który Orlen będzie chciał wykorzystać. Pani redaktor, my w swojej strategii rozwijamy cały czas pion energetyczny. Przecież jesteśmy czwartym producentem energii, produkujemy około 10 terawattogodzin, w związku z tym połączenie z energią jest połączeniem komplementarnym tak naprawdę. Oczywiście w strategii mamy niskoemisyjne źródła wytwarzania i zeroemisyjne źródła wytwarzania, a z drugiej strony przecież mamy bardzo dużą inwestycję. Jesteśmy w etapie przygotowawczym offshore, czyli duża farma na Bałtyku i to wszystko się wpina w naszą tak naprawdę strategię. To tutaj już zielone światło z Brukseli jest. Czekamy jeszcze na decyzję w sprawie fuzji Orlenu z grupą Lotos, ale jeśli o nią chodzi, to mówi się, że komisja może mieć formalne zastrzeżenia i obawy, że po połączeniu dwóch spółek, które jako jedyne zajmują się w Polsce rafinerią ropy naftowej, no dojdzie do zachwiania konkurencji na rynku sprzedaży paliwa. Podkreślam pani i wszystkim naszym słuchaczom, że w żadnym wypadku, jeżeli dojdzie do połączenia, Orlen nie może wykorzystywać żadnej swojej pozycji. W związku z tym komisja zgłosi swoje zastrzeżenia, a oczywiście my się do tych zastrzeżeń ustosunkujemy. Część zastrzeżeń weźmiemy pod uwagę, przedstawimy swoje warunki zaradcze, praktycznie, żeby obalić obawy komisji. To jest normalna rzecz. My nadal jesteśmy w procesie. Nie wychodzimy z tego procesu. Nie zgadzamy się w żadnym wypadku, że to wpłynie na brak konkurencji w Polsce. Polska jest otwartym rynkiem. Na polskim rynku jest wiele podmiotów. Proszę zobaczyć, teraz na całym świecie wszyscy kupują za podobną cenę baryłkę ropy, a jednak w Polsce paliwo mamy najtańsze. I to jest normalną rzeczą, że firma tej wielkości czasami na rynku więcej może zarabiać, ale są czasy, kiedy ten rynek musi chronić, czyli my musimy chronić swojego klienta. Dlatego Orlen obniża ceny paliw, by chronić tak naprawdę rynek, chronić swojego klienta, bo tak naprawdę od paliw wszystko się tak naprawdę zaczyna. Nam zależy, żeby polski rynek się rozwijał, bo wraz z rozwojem polskiego rynku również rozwija się firma Orlen. Niejednokrotnie komisji powtarzamy, że fuzje nie robi się na dobre czasy, fuzje robi się na złe czasy. I proszę zobaczyć, takie złe czasy przyszły. I my musimy się łączyć, żeby budować stabilny koncern, który będzie gwarantował bezpieczeństwo Polakom przede wszystkim, bo tylko wielki, duży, stabilny koncern, multienergetyczny, może zagwarantować Polakom bezpieczeństwo. Panie prezesie, a jak pan w ogóle właśnie patrzy w przyszłość w obecnych czasach, w czasach tej pandemii koronawirusa? Dzisiaj mieliśmy bardzo słabe dane, jeśli chodzi o wskaźniki PMI, które są określane na podstawie ankiet przeprowadzanych wśród przedsiębiorców. Cały świat patrzy w ogromnym niepokojem. Oczywiście też mam obawy, bo w Polsce zmieniło się bardzo wiele na plus. Przede wszystkim Polacy nabrali tak zwanej pewności bezpieczeństwa finansowego i czego się boję, to naprawdę w Polsce było bardzo ciężko przekonać ludzi do odwagi inwestowania, ponieważ no, poprzez naszą burzliwą historię ten naród nigdy nie miał takiej stabilności. Przez te 4 lata Polacy uzyskali stabilność finansową i mieli odwagę inwestować. I boję się właśnie, że po tym całym kryzysie będzie trzeba na nowo odbudować odwagę, by Polacy mogli inwestować. To sprawa w przyszłości, ale też tak jak pan przekonuje już dzisiaj, konsumenci też mogą wspierać naszą gospodarkę, chociażby poprzez zakupy polskich produktów. Tak, to chcę bardzo mocno podkreślić. Orlen już prawie 3 lata jest liderem i bardzo mocno i głośno mówimy o patriotyzmie gospodarczym. My ten patriotyzm gospodarczy realizujemy. Na naszych stacjach przekroczyliśmy już 80% wyrobów, które są wyprodukowane przez polskich producentów lub też wyprodukowane w Polsce. I tu jest taki mój apel do wszystkich, pani redaktor, do wszystkich nas, do biznesu, do mediów. Promujmy naszą gospodarkę. Polacy, my wszyscy musimy teraz zdecydowanie jeszcze bardziej na to patrzeć, bo poprzez to, że będziemy kupować polskie produkty polskich firm, będziemy automatycznie ożywiać naszą gospodarkę. I to samo robią Francuzi, to samo robią Niemcy. Szczególnie w tych czasach, w tych trudnych czasach musimy wzbudzać w Polsce patriotyzm gospodarczy. Przede wszystkim nasza gospodarka, bo wtedy tylko przetrwamy i wtedy tylko będziemy się szybciej zdecydowanie podnosić. Daniel Obajtek, prezes PKN Orlen, był naszym gościem. Dziękuję bardzo. Bardzo ważny projekt. I remember when I was young, feeling sick on Sunday morning. I don't wanna do it anymore. Standing in Sunday morning, I don't wanna do it anymore. One day a week, we'd turn the cheek. One day a week, we'd turn the cheek. Panie Pawle, witam. Dzień dobry. Halo. Dzień dobry, panie Kubo. Tak szybciutko. Witam pana. Pięknych, z okazji urodzin, cudownych lat następnych, ale taka ciekawostka. Ja jestem rocznik z lat 70. taki El Clasico. I u mnie w domu zawsze grała trójka. Nie, tym samym zaszczepiłem moje dzieci i piękną żonę, trójką oczywiście, ale powiem panu tak, w kuchni stało radio, które było podświetlane żaróweczkami, czyli skala, prawda, tego odbiornika była podświetlana żaróweczkami i one się często przepalały i w związku z powyższym mój tata rozkręcał z tyłu to radio, żeby te żarówki przepalone wymienić na dobre. No i ja zawsze go pytałem, tato, gdzie jest ten pan Kuba, który prowadzi popołudniową audycję? To były lata 80., przypominam. A tata mój wskazywał na głośnik, mówi, synu, tutaj, w tym głośniku. A mówi, tato, to on jest taki malutki, a taki ciężki głos ma. Taka ciekawostka, panie Kubo. Pozdrawiam. Troszkę pan tylko przesadził z tymi latami, troszkę pan mi dołożył, ale bardzo, bardzo dziękuję. Pozdrawiam. 18 minut do 19. Marcin Piszący, też przywiązany do trójek, w nawiązaniu do telefonu słuchacza, tak się składa, że mój dom jest położony na działce ewidencyjnej o numerze 333. 7 trójek, na początku 22, do wysłuchania reportażu. Zaproszę państwa już niebawem. Anna Kołodziejska jest chirurgiem dziecięcym, pracuje w jednym z poznańskich szpitali. Tuż po studiach medycznych postanowiła wyjechać do Nepalu, do szpitala zajmującego się leczeniem najtrudniejszych przypadków oparzeń. Ten pobyt bardzo ją zmienił. Dziś znów leczy w Polsce. Zapraszam państwa do wysłuchania reportażu Joanny Bogusławskiej. Zadbać o siebie. Annę Kołodziejską, chirurga dziecięcego, poznałam po jej powrocie z Nepalu. Pomagała tam w jednym z nepalskich szpitali. To na pierwszym zdjęciu mam szpital, w którym pracowałam. W Katmandu, ale tak naprawdę to było Kirtipur, wioska zaraz pod Katmandu. Szpital naprawdę jak na warunki nepalskie w świetnej kondycji, tylko szpital prywatny, więc tam pacjenci musieli za opiekę płacić. Okna na przykład są w salach operacyjnych czy w salach, gdzie leżą pacjenci, a na przykład korytarze nie są osłonięte żadnym oknem, tylko jest pełen przewiew, dlatego że tam zazwyczaj ładna pogoda jest. Pomyślałem, kto jak nie Ania. Już od pewnego czasu ona mi opowiadała o tym, że właśnie chciałaby gdzieś wyjechać pod kątem rozwijania własnej umiejętności chirurgicznej, lekarskiej. No i pomyślałem, kto jak nie Ania. Skończyłam studia medyczne w Łodzi. Wyjechałam później pracować na stażu do Poznania. Początki pracy lekarza wyglądają w ten sposób, że jest 13 miesięcy stażu, na którym zarabia się naprawdę marne pieniądze i powinno się na nich uczyć. A młodych lekarzy wykorzystuje się do pracy takiej papierkowej, wypełniania dokumentów. Mało co się uczy takiej naprawdę pracy z pacjentem, a przynajmniej ja się spotkałam z takimi doświadczeniami, kiedy ja zaczęłam staż. I byłam tym bardzo mocno sfrustrowana, ponieważ liczyłam, że się nauczę, że zacznę gdzieś asystować do operacji. A wszystko sprowadzało się do roli sekretarki medycznej tak naprawdę. I byłam tym na tyle sfrustrowana, że plułam sobie w brodę, że tyle lat studiów, a teraz się nie rozwijam, stoję w miejscu i po prostu tego nie chciałam. Przypomniałam sobie o tym, że raz, że kiedyś miałam takie marzenie, żeby wyjechać do kraju trzeciego świata, pracować jako lekarz, a dwa, że przypomniałam sobie, że od koleżanki dostałam kiedyś kontakt do lekarza z Nepalu, gdzie wiedziałam, że potrzebują chirurgów. I stąd pewnego dnia, kiedy ta frustracja we mnie narosła, podjęłam decyzję wysłać maila z pytaniem, czy faktycznie jest taka potrzeba. Napisałam maila do doktora Menraj z Nepalu. To jest szpital leczenia oparzeń i rozszczepów podniebienia. No i tam właśnie wiedziałam, że jest jakby jedynym ośrodkiem w całym Nepalu, który leczy takie najtrudniejsze przypadki oparzeń, więc rąk do pracy tam cały czas brakuje. Wysłałam maila w sobotę wieczorem, miałam około godziny 21. W ciągu godziny dwóch miałam odpowiedź w moim mailu, było tylko takie pytanie, czy faktycznie mnie potrzebują, że mam taką możliwość, że mogłabym wyjechać w czasie swojego urlopu na stażu, wziąć część urlopu bezpłatnego. Tylko pytanie po prostu, czy potrzebują. I mail był bardzo krótki, zwięzły, tylko Aniu, przyjeżdżaj i że tak, bardzo potrzebujemy. Ucieszyłam się, ponieważ no to odpowiednia osoba na odpowiednim miejscu. Wiedziałam, że cokolwiek by się działo, to ona sobie tam poradzi i nie będzie miała z niczym problemu. Jeżeli będą jakieś problemy, to wiedziałem, że na pewno ją pokona. Ucieszyłam się i zacząłem kibicować i w takich przygotowaniach i zbieraniu pieniążków i samych informacji, bo przecież to są bardzo trudne warunki i takie bytowe tam, począwszy od mieszkania, od tego, co jeść tam, jak wygląda takie podstawowe życie, zupełnie inaczej niż w Polsce. Każda chwila w Nepalu była takim mocnym, z jednej strony może i stresem, i przygodą. Wydaje mi się, że nie ma takich warunków, w których bym sobie nie dała rady poradzić, tylko po prostu byłbym w niej komfortowo. Z jednej strony cieszyłam się tym, że spotykam coś nowego, jakąś przygodę. Okazało się, że na szczęście mam wynajęty pokój w zwykłym takim domu jednorodzinnym, który na nasze standardy byłby w kiepskim standardzie, na tamtejsze był bardzo dobry. Później szpital, w którym zupełnie warunki odbiegały od tych europejskich, gdzie raz, że pacjenci wszyscy leżeli na wspólnej sali, tacy już po operacjach. Rodziny warowały przy nich dzień, noc. Jak już ktoś przyjechał z wioski do takiego pacjenta, to później spał z nim w łóżku albo pod łóżkiem, nie na materacach, tylko na kawałkach kartonu. Korytarze też były pełne rodzin pacjentów. Dalej w ogóle warunki pracy, gdzie wszystkiego brakowało, gdzie bandaże, którymi owijaliśmy, to nie były tak jak u nas, że jednorazowe, tylko potem szły do prania, suszone były na barierkach. Jak się owijało, to czasami kawałki rdzy odpadały albo były dalej brudne, bo niektóre rzeczy nie sprały się podczas prania. To tylko miałam nadzieję, że sterylizacja jest po tym, jak już wyschną w tych barierkach, a nie przed. Warunki na sali operacyjnej, można powiedzieć, że w tym szpitalu w Katmandu w miarę przypominały takie warunki europejskie. Mieliśmy lampy, sprzęt, który wysyłali Amerykanie tam jako sponsorzy. Warunki na sali już poza Katmandu bardziej przypominały, nie wiem, dworzec PKP niż faktycznie salę operacyjną, gdzie ściany były brudne, lampy za bardzo nie świeciły. Samo to, że tam do każdego zabiegu trzeba było profilaktycznie na rany maści z antybiotykami, bo inaczej to pacjenci nie mieliby szans, że to się nie zakazi. Brak choćby nieraz leków, nawet w tym Katmandu, gdzie byli sponsorzy z Ameryki. Też były problemy, że pacjenci byli nadkażani, bo te rany po oparzeniach się bardzo łatwo zakażają bakteriami. Była na przykład pacjentka, która jechała do nas kilka godzin, młoda z niewielkimi obrażeniami, ale właśnie zaraziła się bakterią, która była oporna na antybiotyki. To też było dla mnie dosyć traumatyczne, kiedy weszłam na salę, tak naprawdę to był mój pierwszy dzień pracy. Wchodzę na salę, od razu podchodzi do mnie pielęgniarka i mówi, że trzeba stwierdzić zgon. Ja byłam bardzo zdziwiona, że jak to stwierdzić zgon, o co chodzi, że przecież, nie wiem, reanimujmy cokolwiek. Potem wyjaśnili, że tam się nie reanimuje, ponieważ nie ma wystarczająco sprzętu i nikogo nie byłoby stać na opiekę nad taką osobą, która po reanimacji, nawet gdyby się udało odzyskać akcję serca, oddech, no to wymagałaby co najmniej kilku dni takiej naprawdę intensywnej opieki. Teraz Anna pracuje na oddziale chirurgii dziecięcej w poznańskim szpitalu. Wyjeżdżałaś do Nepalu, żeby pomagać. To było nasze ostatnie spotkanie. Tam czułaś się potrzebna, wtedy pomagałaś, a teraz jesteś potrzebna tutaj. Kiedy byłam w Nepalu, pomagałam tam na oddziale leczenia oparzeń, na oddziale chirurgicznym. I była to ciężka praca. Wiele godzin spędzało się w szpitalu. Często czułam się bezsilna, ale jednak miałam możliwość wykonać zabieg i walczyć o zdrowie każdej jednej osoby, której miałam możliwość pomóc. Teraz tak naprawdę w czasie epidemii czuję się troszkę bezsilna. Pracując na oddziale chirurgicznym, chwilowo nie znamy sposobu, żeby tą epidemię zatrzymać. Przeraża mnie ta skala i myślę, że to jest coś, co często godzi w lekarzy, co jest trudne dla nas do przyjęcia, że możemy być bezsilni albo przynajmniej nasze możliwości są ograniczone. Pracuję na oddziale chirurgii dziecięcej w Poznaniu, w szpitalu przy ulicy Krysiewicza. Na naszym oddziale zajmujemy się dalej leczeniem dzieci, które nie miały kontaktu tak naprawdę z koronawirusem. Żeby nasz oddział miał rację bytu, potrzebne jest duże zaufanie do pacjentów, do personelu, do tego, że pacjenci, którzy być może mogli mieć kontakt z kimś chorym na koronawirusa lub którzy mają jakieś objawy infekcji, że sami zgłoszą to w momencie przyjęcia, a nie będą na siłę myśleć tylko o sobie i chcieć się jakby dostać na oddział szpitalny. Są miejsca, które są w innych szpitalach, które są wyznaczone dla pacjentów, którzy mogą być chorzy. Na naszym oddziale mamy nadzieję, że uda się nie mieć kontaktu, co mogłoby skutkować zamknięciem oddziału i wysłaniem całego personelu na kwarantannę, albo zamknięciem personelu w murach szpitala, jak to się dzieje w niektórych miejscach. Dlatego praca teoretycznie powinna być teraz normalna, jednak jest oburzona dużo większym stresem. Wszyscy jesteśmy przygotowani, że każdego dnia możemy z pracy tak naprawdę nie wyjść, bo nikt nie wie, co się może stać. No, sytuacja jest dynamiczna. Jakby nikt nie był przygotowany na to, że wybuchnie epidemia, więc każdego dnia szykujemy się na wszystko. Odczuwam dużą potrzebę serca, żeby w tym czasie, kiedy problemy zdrowotne wysuwają się na pierwszy plan, kiedy ludzie nagle zwrócili uwagę na to, jak bardzo ważne jest zdrowie i przez lata się o tym zapominało, pędziliśmy do przodu, tylko technologia, praca, pieniądze, rozwój, kompletnie gdzieś zapomnieliśmy o tym, co najważniejsze, czyli to, że jednak jesteśmy ludźmi, nasze organizmy są to żywe organizmy i że trzeba o nie dbać i że choroba może całkowicie zatrzymać to wszystko, o co walczymy. I dlatego apeluję do wszystkich, którzy mogą zostać w domu, żeby w tym domu zostali, żeby nie narażali się na kontakt z koronawirusem, żeby nie narażali się na infekcję, ale jednocześnie apeluję też o coś innego, że kiedy już zwracamy uwagę na swoje zdrowie, byłoby świetnie, gdybyśmy pomyśleli też o innych chorobach, bo to, że panuje koronawirus, to nie znaczy, że inne choroby nie niszczą zdrowia. Trzeba pamiętać, że jest mnóstwo chorób przewlekłych, mnóstwo chorób cywilizacyjnych, które dotykają znaczącej części społeczeństwa, a na które pracujemy sobie sami. I tak naprawdę, jeśli nie pomyślimy o swoim zdrowiu, jeśli sami o niego nie zadbamy, to jako lekarze będziemy tak naprawdę bezsilni. No i teraz, kiedy siedzimy w domach, kiedy myślimy o swoim zdrowiu, wydaje mi się, że to jest dobry czas, żeby zmienić coś w swoich nawykach, zastanowić się nad tym, co jemy, pomyśleć o tym, że nasze żołądki to nie są śmietniki, że musimy dbać o nasze organizmy i to jest istotne, co kładziemy na talerz sobie, swoim bliskim. Ci chirurdzy z Nepalu dali mi bardzo taką mocną szkołę radzenia sobie z takimi sytuacjami, ze stresem. Naprawdę bardzo dużo im zawdzięczam i to dużo takich rzeczy, które mogę teraz wykorzystać w pracy. Myślę, że na pewno to Anię zmieniło. W takim zwykłym, codziennym kontakcie może jest to mniej wyczuwalne, natomiast wydaje mi się, że na pewno to zmieniło ją pod takim kątem lekarskim, medycznym. Ten pobyt w Nepalu na pewno z całą pewnością był dla mnie olbrzymią, naprawdę wielką szkołą życia. Dostałam trudną lekcję, ale też bardzo piękną, bo naprawdę w tym wszystkim można było odnaleźć wiele radości, docenić to, że jakby mój zawód pozwala mi ratować ludzi, że to, że obcuję z tymi tragediami, jest przykre, bo stykam się z nimi na co dzień, ale jednocześnie człowiek zaczyna doceniać, jak bardzo ta praca jest potrzebna, jak wiele dobrego można zrobić, bo ktoś to musi zrobić, ktoś musi z tymi tragediami obcować. I dała mi wiele takiej siły, że właśnie to chcę robić i właśnie takim chirurgiem chcę być i ten pobyt dał mi to, że mogłam oświadczyć się w tym przekonaniu, że są miejsca na świecie, gdzie pacjenci, kiedy jesteś zaangażowany i oddajesz im swoją pracą, swoje, nie wiem, serce, potrafią patrzeć na ciebie nie tylko jak na lekarza, ale też jak na człowieka. Rzadko się zdarza, jeżeli ktoś coś robi z pasją, z powołaniem, no to robi to na 200 albo 300%. Tak myślę, że Ania się właśnie zachowuje. Takich ludzi się bardzo rzadko spotyka. Apeluję, żeby ci, którzy mogą, którzy nie muszą wychodzić do pracy, żeby pozostali w domach, unikali infekcji, unikali kontaktów. Być może dzięki temu nie tylko zaoszczędzimy pracy nam, lekarzom, czy w ogóle medykom, pielęgniarkom, ratownikom, ale być może dzięki temu się w niewielkim stopniu uda się ograniczyć rozwój epidemii i tragedię, która teraz bardzo łatwo może się wydarzyć, zwłaszcza jeśli choroba będzie się szerzyć dalej w takim stopniu, w jakim się szerzy. I apeluję też o to, żeby skupić się na sobie, na swoim zdrowiu, swoich bliskich, pomyśleć o innych chorobach, które w tym momencie też nie śpią, a na których przebieg możemy wpłynąć swoim sposobem życia, codziennymi nawykami i też postarać się je zmienić i zadbać o siebie. To był reportaż Joanny Bogusławskiej. Zadbać o siebie. Love is a lie, sucking you dry. Love's not a friend until the end. You can call it a game. You can choose your own name. Anna Regulska, Roma Leszczyńska, Monika Rutke, Dariusz Pieruk, Kuba Strzyczkowski. Do usłyszenia. Kłaniamy się Państwu. Was a time love was blowing my mind. Not a tear, not a doubt, till I figured it out. Now I'm madder than hell. Love is wagging its tail. I holler, I cry. Love is a lie. I got a bell with no ring. I got a whip but no stay. Zapraszamy do reklamy. Firma Lidl Polska pragnie gorąco podziękować swoim pracownikom za ogromne zaangażowanie i odpowiedzialność, którą wykazują w tych wyjątkowych chwilach. To dzięki Wam ludzie w całej Polsce mogą być spokojni o to, że nie zabraknie im rzeczy niezbędnych do normalnego życia. Do tej pory, kiedy dbaliście na co dzień o świeżość i czystość w Lidlu, byliście naszymi bohaterami. Teraz jesteście bohaterami dla wszystkich. Dziękujemy. To zdarza się wtedy, gdy dopada mnie stres. Na zmianę biegunki albo zaparcia. Często towarzyszy im ból, wieczny dyskomfort. Problem wydaje ci się znajomy. To mogą być objawy zespołu jelita drażliwego. Dlatego właśnie powstał Ibesan. Wyrób medyczny Ibesan jak plaster chroni uszkodzoną powierzchnię jelit, przynosząc ulgę w objawach związanych z zespołem jelita drażliwego. Dodatkowo ułatwia usuwanie gazów, łagodząc dolegliwości bólowe. Ibesan. Ciesz się swoim życiem na nowo. Zdrowit. Dziś wyjątkowo wyraźnie widać, jak wielki wpływ nauka ma na gospodarkę i bezpieczeństwo. Dzięki pracy naukowców można przetrwać najtrudniejsze momenty. My też dbamy o Twój rozwój. Odpowiadamy na wyzwania Twojego biznesu i tworzymy z pasją innowacyjne rozwiązania w największej w Polsce sieci laboratoriów i pracowni badawczych. Już od roku tworzymy sieć badawczą Łukasiewicz. Rzuć nam wyzwanie. Napisz, w czym możemy Ci pomóc. www.lukasiewicz.gov.pl. Sieć badawcza Łukasiewicz.